Kimsenin suçu yok, kimsenin gücü yok. İçimde sana inat, aşkla yanan ruhumu da hakkın yok benden almaya. Söylemem gerek, bitirdim hem de çok severek. İhtiyatsız didişmeler bitirdi bizi tüketerek. Atma bir adım, uğraşma, dokunman boş gelecek. İhtirassız sevişmeler yitirdi bizi inciterek. Kimsenin suçu yok, bu aşk bitecek. Kimsenin gücü yok kurtarmaya. İçimde can çekişen bir parça gururda hakkın yok böyle kırmaya. Kimsenin suçu yok, bu aşk bitecek. Kimsenin gücü yok kurtarmaya. İçimde sana inat, aşkla yanan ruhumu da hakkın yok benden almaya. Kimsenin gücü yok. İçimde can çekişen bir parça gururda hakkın yok böyle kırmaya. Kimsenin suçu yok, bu aşk bitecek. Kimsenin gücü yok kurtarmaya. İçimde sana inat, aşkla yanan ruhumu da hakkın yok benden almaya. Sana inat, aşkla yanan ruhumu da hakkın yok benden almaya.